हिशाम ने मोहम्मद बिन सिरिन से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फाहिशा औरत ने एक सत गर्म दिन में एक कुत्ता देखा जो एक कुएं के गिर चक्कर लगा रहा था। प्यास की वजह से उसने जुबान बाहर निकाली हुई थी। उस औरत ने उसकी खातिर अपना मोजा उतारा और उसके जरिए पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिलाया तो उसको बख्श दिया गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5860।